iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemeyiz. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.